Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska Rada Najwyższa jutro może zdecydować o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na wschodzie kraju. Naczelna prokuratura wojskowa wyklucza tezę o wybuchu na pokładzie prezydenckiego Tupolewa. Na Wyspach Brytyjskich rośnie poparcie dla jawnie antyunijnej partii UKIP. Ukraina rozważa stan wyjątkowy na wschodzie kraju. Chodzi o trzy obwody: Doniecki, Ługański i Charkowski. Specjalną uchwałą zajmie się jutro Rada Najwyższa. Nad dokumentem obraduje obecnie kierownictwo ukraińskiego parlamentu. Prorosyjscy separatyści okupują budynki administracji państwowej w Ługańsku, Doniecku i Charkowie. W tych dwóch ostatnich miastach ogłosili powstanie republik ludowych. Zagrozili, że jeśli władze w Kijowie ich nie uznają, to wezwą na pomoc wojska rosyjskie. Na te wydarzenia zareagowały Stany Zjednoczone. Waszyngton przestrzegł Moskwę przed próbą zajęcia kolejnych terytoriów należących do Ukrainy. Rzecznik Białego Domu Jay Carney oświadczył, że istnieją mocne dowody na to, że część demonstrantów nie pochodzi z tamtych terenów i że byli oni opłacani. Carney zarzucił Moskwie ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Wzywamy prezydenta Putina i jego rząd do zaprzestania wszelkich działań mających na celu destabilizację Ukrainy i przestrzegamy przed dalszą interwencją militarną. Rzecznik Białego Domu dodał, że demonstranci, którzy wezwali Rosję do wkroczenia do wschodniej Ukrainy, nie mają żadnych uprawnień do wystosowania tego rodzaju apelu. Carney dodał, że jawne lub niejawne wkroczenie przez Rosję na terytorium wschodniej Ukrainy będzie stanowić bardzo poważną eskalację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trzy dni przed czwartą rocznicą katastrofy smoleńskiej Naczelna Prokuratura Wojskowa wyklucza tezę o wybuchu na pokładzie prezydenckiego Tupolewa. Z wydanych opinii wynika, że na pokładzie samolotu Tu-154M numer 101 nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. Jak podkreślał na specjalnej konferencji prasowej prokurator Ireneusz Szelong, biegli nie stwierdzili żadnych śladów materiałów wybuchowych. Trotylu, heksogenu, oktogenu, nitrogliceryny, pentrytu, tetrylu, dinitrobenzenu, izomerów dinitrotoluenu oraz substancji będących produktami ich degradacji. Z ustaleniami prokuratury nie zgadza się szef parlamentarnego zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz. Mamy do czynienia z sytuacją zupełnie niezwykłą. W najważniejszym śledztwie dotyczącym śmierci polskiej elity, śmierci prezydenta Rzeczpospolitej, stajemy wobec obawy, że doszło do matactwa i ukrycia prawdziwego materiału dowodowego wykazującego obecność materiałów wybuchowych po to, żeby raz jeszcze tam pojechać i pobrać już taki materiał, który tych śladów nie będzie wykazywał. Według premiera Donalda Tuska po oświadczeniu prokuratury niektórzy politycy powinni przeprosić. To jest chyba też właściwy moment, by ci, którzy na tych spekulacjach, a czasami insynuacjach budowali różne projekty polityczne, żeby Polaków po prostu przeprosili, bo takie psychospołeczne szkody, jakie z tego tytułu Polacy ponieśli, będą bardzo trudne do odrobienia i to przez lata pewnie będziemy leczyli te rany. To cios dla zwolenników teorii zamachu, ocenia informacje śledczych lider SLD Leszek Miller, ale zaznacza, że do końca dyskusji wokół katastrofy smoleńskiej daleko. Orzeczenie prokuratury jest osinowym kołkiem, które przybija upiora religii smoleńskiej, ale nie mam złudzeń, że kończy w tej sprawie debatę. Ci, którzy wierzą w zamach smoleński, nie są podatni na żadne argumenty, a więc nie są podatni na wiedzę. Naczelna Prokuratura Wojskowa przedłużyła dziś śledztwo w sprawie katastrofy o pół roku. Nie ma opóźnień. Przy pracach nad podręcznikiem dla pierwszoklasistów zapewnia minister edukacji. Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiada, że pierwsza część darmowego elementarza będzie dostępna za kilka tygodni. W maju będzie gotowa pierwsza część podręcznika. Podręcznik będzie się składał z czterech części. W maju zawiśnie pierwsza część na stronie internetowej. W czasie wakacji będziemy je drukować. Nie martwcie się, podręcznik dla pierwszej klasy będzie. Natomiast to jest początek trwałej zmiany. Jak zapewnia minister, podręcznik dla pierwszaków miał być i będzie darmowy. Antyeuropejski UKIP może wygrać na Wyspach Brytyjskich wybory do Europarlamentu. Wskazuje na to najnowszy sondaż. Nigel Farage starł się w nich tylko z wicepremierem i liderem partii liberalnej Nickiem Cleggiem, ale teraz niezależna komisja standardów mediów Ofcom uznała, że Farage jest liderem ważnej partii brytyjskiej. Może to zmusić bojkotujących go premiera Davida Camerona i lejburzystę Eda Milibanda do dopuszczenia go do formalnych debat przed wyborami powszechnymi za rok. Najnowszy sondaż Instytutu YouGov wskazuje, że przed eurowyborami eurosceptyczny UKIP jest już na drugim miejscu wśród brytyjskich partii, a na pierwszym, jeśli liczyć tylko tych respondentów, którzy deklarują, że na pewno wezmą udział w głosowaniu. Stronnicy UKIP są przy tym wierniejsi od wyborców pozostałych partii. Aż 63% deklaruje, że pójdzie głosować. Sam Nigel Farage wypadł w tym sondażu znacznie lepiej niż pozostali politycy brytyjscy. Jako jedyny otrzymał pozytywne notowania, plus 25 punktów. Konserwatywny premier David Cameron dostał minus 10. Lider opozycyjnej partii pracy Ed Miliband minus 34, a liberał Nick Clegg minus 51. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Słukowska. PGS Krabełchatów 2-0 prowadzi w półfinałowej rywalizacji Plus Ligi z Jastrzębskim Węglem. Dzisiejsze drugie spotkanie w rywalizacji do trzech zwycięstw. Bełchatowianie wygrali 3-0, mówi Andrzej Wrona, środkowy PGS Kry. Cieszymy się, bo zagraliśmy dobre spotkanie, szczególnie w zagrywce i to tak naprawdę ustawiło grę. Cieszymy się, bo wykonaliśmy drugi krok, ale teraz przed nami ten najważniejszy trzeci do zrobienia i już od jutra pracujemy przed meczem bądź meczami w Jastrzębiu. A kolejne spotkanie w najbliższą niedzielę. Przypominam, że w drugiej półfinałowej parze Zaksa Kędzierzyn-Koźle 2-0 prowadzi Zasę Koresowią Rzeszów. W Orlen Lidze Siatkarek Impel Wrocław prowadzi natomiast w półfinale 2-1 za Tomem Treflem Sopot. Wrocławianki wygrały dziś 3-0, kolejne spotkanie już jutro. Ruch Chorzów pozbawił Koronę Kielce marzeń o awansie do grupy mistrzowskiej. W meczu kończącym 29. kolejkę Ekstraklasy niebiescy wygrali 2-0. Ruch zajmuje trzecie miejsce w tabeli, prowadzi Legia Warszawa przed Lechem Poznań. Do końca rundy zasadniczej pozostała tylko jedna kolejka. Katarzyna Piter przegrała z Włoszką Kamilą Giorgi 0-6 i 1-6 w meczu pierwszej rundy turnieju BNP Paribas Open w Katowicach. Polka przede wszystkim chwaliła rywalkę. Zagrała naprawdę świetnie. Ja tutaj, można powiedzieć, walczyłam o życie, bo ona dzisiaj grała bezbłędnie. Robiłam, co mogłam. No niestety wynik, jaki jest, taki jest. Mam nadzieję, że wyciągnę odpowiednie wnioski na przyszłość i następnym razem zagram lepiej. Jutro w Katowicach do rywalizacji przystąpi m.in. najwyżej rozstawiona Agnieszka Radwańska. Joanna Łochowska zajęła czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 58 kg. Nasza zawodniczka w dwuboju uzyskała 203 kg. Zwyciężyła Rosjanka Jelena Szadrina. Michał Kwiatkowski dobrze zaczął rywalizację w wyścigu dookoła kraju Basków. Nasz kolarz zajął trzecie miejsce, a pierwszy etap wygrał Hiszpan Alberto Contador. Kuba Przygoński miał wypadek na trasie drugiego etapu Abu Dhabi Desert Challenge. Nasz motocyklista ma złamanie kompresyjne trzech kręgów oraz zwichnięty łokieć. Urazy nie wymagają operacji. Wkrótce Przygoński wróci do Polski i tu będzie kontynuował leczenie. Tymczasem dalej w rajdzie jadą nasi kierowcy. Marek Dąbrowski, Jacek Czachor uzyskali dziś drugi czas. Adam Małysz z pilotem Rafałem Martonem zajęli czwarte miejsce. Wśród kładowców najszybszy był Rafał Sonik. Jutro słonecznie i bez opadów na południowym wschodzie. Poza tym i słońce, i przelotny deszcz. 17 stopni na północy i zachodzie, 20 w centrum, nawet 22 stopnie na południu. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jeszcze tydzień temu odgrażałem się, że dziś zajmę się szerokim wachlarzem zainteresowań Herbiego Hancocka. Ale życie ma swoje priorytety, którymi nieraz nas zaskakuje. No i właśnie sypnęło nadesłanymi płytowymi nowościami tak obficie, że dopiero co zlikwidowany stosik znowu nabrał pokaźnej wysokości. nowości, a nowości mają to do siebie, że im dłużej w owym stosiku spoczywają, tym bardziej przestają być nowościami. Tak więc Hancock zostaje odroczony do przyszłego tygodnia, a do nowego tematu sięgam tym chętniej, że kilka pozycji naprawdę przyprawia o dreszczyk, a zwłaszcza jedna z nich. Taka nietypowa to nowość, bo wprawdzie ukazała się po raz pierwszy dopiero w tym roku, ale nagrano ją w roku 72. Od pewnego czasu hamburskie radio, czyli NDR, Norddeutscher Rundfunk, ujawnia swoje archiwa, a są one przepastne, bo Radio Hamburg od dziesięcioleci organizowało mnóstwo jazzowych koncertów i czyni tak po dzień dzisiejszy. A wszystkie są zawsze rejestrowane. No i to właśnie jedna z takich produkcji, a chodzi o spółkę, której wszystkie owoce są mi doskonale znane i nie sądziłem, że gdzieś się jeszcze coś nowego znajdzie. Saksofonista Ben Webster i trio Oscara Petersona, w którym na perkusji gra Tony Inzalako, a na basie Nils Henning Ørsted Pedersen. Pewnie, że to muzyka w starym guście, ale też i największa perfekcja i kwintesencja jazzu, jaką tylko sobie wyobrazić można. Thank you. Tony Inzalako, perkusja, Nils Henning Ørsted Pedersen, bass, Oscar Peterson, fortepian i Ben Webster, saksofon, tenor. I najchętniej zostawiłbym was z tą płytą aż do jej końca, ale czekają inne nowości. A do tej spółki może jeszcze wrócimy pod koniec, jeśli czas pozwoli. Dodać należy, że całość zarejestrowano w 1972 roku, również na wideo, i ta wersja jest dołączona do edycji, a całość była dziełem rozgłośni Norddeutscher Rundfunk w Hamburgu, która teraz ujawnia swoje archiwa. Ale i nasze radio nie gorsze. Od pewnego czasu ukazuje się seria pod hasłem Archiwa Jazzowe Polskiego Radia i oto trzymam w ręku jedną z tych edycji o trochę podobnej stylistyce, tylko nieco gorszą akustycznie, bo wtedy, czyli w roku 63, stawialiśmy dopiero pierwsze kroki w koncertowych rejestracjach nagrań różnych zespołów. Jesteśmy więc na Jazz Jambo, a na scenie saksofonista Johnny Griffin, uchodzący wówczas za najszybszego saksofonistę świata, a dlaczego, to zaraz usłyszymy. Dość przypadkowy skład zespołu, bo Griffin wprawdzie przywiózł ze sobą perkusistę, ale ten odegrał tylko część koncertu, a potem zmogły go trudy nocnego życia i tyle go widzieli. A na scenie pozostał pianista Kenny Drew, wsparty ad hoc Holendrami, czyli Wim Overgaard, gitara, i Rudy Jacobs, bass. A kompozycja Cherokee zawsze dla jazzmenów stanowiła poważne wyzwanie. Thank you. To był szalony Johnny Griffin na Jazz Jamboree 63 i kolejna płyta z serii Polish Radio Jazz Archives. Na basie Rudy Jacobs, na gitarze Wim Overgrove i przy fortepianie Kenny Drew. A po tych dwóch mocnych nagraniach przyda się coś bardziej nastrojowego i na początek proponuję miniaturkę na gitarę solo i temat, którego motyw żywcem przypomina Stellę by Starlight, którego harmonia miejscami też się kojarzy ze Stellą by Starlight i który jest Stellą by Starlight w bardzo osobistym ujęciu Macieja Grzywacza. Maciej Grzywacz, zazwyczaj bardzo gęsto wydający swe płyty, na tę kazał nam czekać nieco dłużej. Nieraz zdarzało mi się grywać z nim na dżemach, gdzie we wszelkich standardach zapewniał i bezpieczeństwo, i dużą uciechę, ale potem na płytach lokował kompozycje własne, a ja zawsze go namawiałem na taki album ze standardami. I oto go właśnie zrealizował, aczkolwiek tylko w pojedynkę, żeby nie było zbyt łatwo i prosto. Kolejna nowość, również z własnego podwórka, którą niegdyś przedstawiałem jako dopiero projekt projektu, a teraz jest już i finalny produkt. Saksofonista Szymon Łukowski dobrał sobie tych samych co zwykle partnerów. Na trąbce Marcin Gawdzis, na wibrafonie Dominik Bukowski, na basie Maciej Sadowski, za perkusją Sławomir Koryzno. I to byłoby na tyle, bo muzyka mówi sama za siebie. Kompozycja Gawdzisa, Autumn Anna. Thank you. Saksofonista Szymon Łukowski i trębacz Marcin Gawdzis to muzycy może jeszcze nie tak dokładnie postrzegani, choć niejednokrotnie podpisywali niezłe wizytówki w rozmaitych big bandach. A dalej Dominik Bukowski wibrafon, Maciej Sadowski bas i Sławomir Koryzno perkusja. Album nie ma specjalnego tytułu, szukajcie go pod prostym hasłem Szymon Łukowski. A teraz już z innej beczki. Wspominałem, że wybieram się z duetem do Kielc i jak wrócę, to opowiem. Skleroza nie pozwoliła mi uprzytomnić sobie, na co się wybieram. A przecież o tej porze roku w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach odbywa się już od 11 lat świętokrzyska wiosna jazzowa. Zawsze lubiłem tam jeździć, bo pałacyk to bardzo urokliwe miejsce. Impreza trwała 2 dni. I tak 16 marca wystąpili sami swoi wokalistka Marzena Ślusarska i grupa Warszawa Kijów Express. A dzień później my, trio Witolda Janiaka i na koniec Motion Trio, czyli 3 akordeonistów z może nie do końca jazzową, ale bardzo solidną muzyką. Tyle, że wiosna trafiła na wyjątkowo zimową pogodę, to właśnie wtedy wiaterek gwiździł i drzewa przewracał, dachy zrywał. Ale w pałacyku było cieplutko. No i teraz posłuchajmy może poprzedzającego nas tria Janiaka. A ten temat początkowo przypomina melodię z Królewny Śnieżki. Harmonicznie w ogóle nie przypomina melodii z Królewny Śnieżki. I to jest melodia z Królewny Śnieżki, tylko w zaskakującej wersji Witolda Janiaka. Thank you. To było trio Witolda Janiaka, lider przy fortepianie Andrzej Zielak bas i Kamil Miszewski perkusja, a na sam koniec jednak to obiecane nagranie Bena Webstera z 72 roku w asyście Oscara Petersona fortepian, na basie Nils Henning Ørsted Pedersen i za perkusją Tony Inzalako. Tym razem w balladowym nastroju, czyli ellingtonowskie Come Sunday. Być może jeśli starczy czasu, to jeszcze coś więcej, a ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.